další pokrok tenčí zvukové a reprodukční techniky. Dosavadní způsob záznamu na dlouhohrajících deskách, prováděný jedinou elektroakustickou cestou, kanálem, poskytuje v reprodukci jistě dokonalý a věrný obraz barvy, výšky a hlasitosti zvuku a dává i určitou představu o prostoru, v němž vzniká. Zvukový obraz však ve svém celku vychází jen z jediného bodu, to jest z reproduktoru. Chybí mu prostorová rozložitost a tedy také směrová informace. V koncertní síni vnímáme přece zvuk orchestru z různých směrů. Zleva, zprava, zprostředka. Stereofonní snímek však v pravém slova smyslu přenáší posluchače přímo do koncertní síně a zároveň na nejlepší místo v ní. Má kouzlo čistoty a zvláštní průzračnosti. Poznáte, kde hrají jednotlivé skupiny nástrojů podle směru, kterým zvuk přichází. Při stereofonním příjmu zvuku se užívá nejméně dvou elektroakustických cest. Zvuk se tedy přijímá dvěma mikrofony a jde z nich odděleně až k posluchači do jeho dvou reproduktorů. Tak vzniká plastický zvukový obraz s plnou hloubkou a šířkou prostoru. Účinkující umělci jsou jakoby před vámi. Můžete přímo sledovat rozmístění jednotlivých skupin nástrojů. Přistupme nyní ke zkoušce vašeho zařízení. Posaďte se před své dva reproduktory, tak, aby oba reproduktory a vaše místo tvořili rovnostranný trojúhelník. Správný poslech vyžaduje ovšem, aby obě reprodukční cesty měly stejnou hlasitost, neboť přesně uprostřed mě slyšíte jen tehdy, jsou-li obě cesty, pokud jde o hlasitost, stejné. Případné rozdíly vyrovnejte. Dále je třeba, aby oba reproduktory měly správnou polaritu. Vyjádřeno technicky, okamžité výchylky membrán obou reproduktorů mají souhlasný směr. Slyšíte mě tedy stále uprostřed mezi oběma reproduktory. Hlas vychází z jediného bodu. Jestliže vaše reproduktory nemají správnou polaritu, budete mít dojem, že zvuk hlasu se nějak rozkládá po celé místnosti a přichází spíše od někud ze zadu a ze stran a celkový sluchový vjem bude nepříjemný. Abyste měli správnou představu, předvedeme vám nyní, jak zní hlas při nesprávné polaritě. Tedy, všimněte si, jak hlas zní barvu a jak obtížně byste určovali, odkud přichází. Není už jen uprostřed mezi reproduktory, nevychází z jediného bodu, dá se spíše, jako by dva lidé mluvili současně zleva i zprava, snad někdy za vámi a sluchový vjem způsobuje i pocit tlaku pod ušními ohlici. Tak to by to bylo nesprávné a bylo by nutno změnit polaritu jednoho z reproduktorů. Důležité je také, aby obě cesty měly stejnou kvalitu, aby tedy obě reprodukovaly stejně hluboké i vysoké tóny. Zvuky, které nyní uslyšíte, musí vycházet stále z prostředka. vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente.